มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการฝ่าวิกฤตอุทกภัยโดยการเปิดศูนย์ฟื้นฟูหลังน้ำท่วมให้บริการตรวจเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องจักรกลเกษตรและรถจักรยานยนต์ที่จมน้ำฟรีค่าแรงติดต่อได้ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมมทร.ธัญบุรีสอบถามข้อมูลได้ที่080-298-3279ตั้งแต่เวลา9 นาฬิกาจนถึง16 นาฬิกาทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการเราดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งช่วยคุณอีกครั้ง โลกที่หมุนไปเราจึงต้องหมุนตามโลกเชิญอัปเดตเรื่องราวดีๆที่ FM 89.5 วิทยุราชมงคลกับผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมลพันธ์อาภาเวศและนิสากรไพบูลย์สินในหมุนตามเวลา สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการหมุนตามเวลานะคะในช่วงเวลา11:30 นถึง12:00 นกับดิฉันวิมลพันธ์อภเวศอีกเช่นเคยค่ะทาง FM 89.5 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลค่ะวันนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีที่8 ธันวาคมนะคะเปิดรายการกับช่วงแรกหมุนตามเทคโนโลยีกับเรื่องพจนานุกรมวิทยาศาสตร์ฉบับอิเล็กทรอนิกส์นะคะสามารถที่จะเปิดให้โหลดฟรีได้แล้วค่ะส่วนช่วงที่2นะคะหมุนตามเศรษฐกิจแล้วก็สังคมค่ะก็มีเรื่องที่เกี่ยวกับการอ่านวรรณกรรมเชกสเปียร์นะคะช่วยแพทย์วิเคราะห์อาการป่วยไข้ที่ดีขึ้นรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามรับฟังค่ะปิดท้ายกันที่สถานการณ์เด็กนะคะในเรื่องของวัยรุ่นนะคะว่ามีการค้นพบว่าวัยรุ่นห่วงท้องกว่าการติดเอสนะคะก็รายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นพลาดไม่ได้เช่นกันค่ะ หมุนตามเทคโนโลยี เปิดรายการกับช่วงแรกค่ะวันนี้มีเรื่องของพจนานุกรมวิทยาศาสตร์ฉบับอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งทางสสวท.เปิดให้โหลดฟรีนะคะคุณผู้ฟังคะพจนานุกรมวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีฉบับอิเล็กทรอนิกส์นั้นครอบคลุม8สาระการเรียนรู้ด้วยกันนะคะสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือที่เรียกกันว่าสสวท.นะคะก็พูดถึงโครงการนี้ว่าเป็นการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนค่ะก็มีการจัดทำพจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีฉบับอิเล็กทรอนิกส์เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับสาระและมาตรฐานการเรียนรู้สำหรับครูนักเรียนนักวิชาการและผู้สนใจทั่วไปได้ใช้ในการศึกษาค้นคว้าอ้างอิงและเพื่อพัฒนาสื่อพจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์แล้วก็เทคโนโลยีฉบับอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบของเว็บไซต์ผู้สนใจใช้บริการนะคะก็สามารถโหลดได้ที่ escivocab นะคะ .ipst.ac.th ค่ะค่ะพจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีนี้ก็มีศัพท์วิทยาศาสตร์นะคะก็ครอบคลุมไปถึงเรื่องของเคมีชีววิทยาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไปค่ะส่วนศัพท์คณิตศาสตร์ศัพท์คอมพิวเตอร์และศัพท์เทคโนโลยีที่มีอยู่ในสาระการเรียนรู้กลุ่มวิทยาศาสตร์ทั้ง8สาระแล้วก็สาระการเรียนรู้กลุ่มคณิตศาสตร์ช่วงชั้นที่1-4นะคะค่ะอย่างไรก็ตามนะคะศัพท์บางหมวดก็กำลังอยู่ในระหว่างการดำเนินการอาจจะยังไม่ปรากฏในพจนานุกรมนี้นอกจากศัพท์และคำอธิบายศัพท์ที่หาได้แล้วนะคะครูนักเรียนและผู้สนใจก็สามารถที่จะศึกษาหาความรู้ของศัพท์เพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ต่างๆที่เป็นเว็บลิงก์ที่สสวท.แนะนำในศัพท์เหล่านั้นได้ค่ะอาจจะเป็นเนื้อหาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาพเคลื่อนไหวคำอธิบายเพิ่มเติมนะคะค่ะก็นี่ถือว่าเป็นเรื่องของเทคโนโลยีนะคะซึ่งพจนานุกรมซึ่งเราคุ้นเคยกับฉบับที่จะต้องมาเปิดเป็นทุนหนังสือตอนนี้นะคะก็มีเป็นลักษณะของเป็นพจนานุกรมฉบับอิเล็กทรอนิกส์กันแล้วนะคะ ค่ะปิดท้ายในช่วงนี้นะคะก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับสลิปโฟนสายคาดหูฟังนะคะหลับสบายๆค่ะคุณฟังหลายคนที่ชอบนอนฟังเพลงโดยใส่หูฟังจนหลับไปนะคะแต่คุณฟังทราบไหมคะว่าการใส่หูฟังเวลานอนก็ไม่ใช่เรื่องสะดวกสบายนักบางครั้งนะคะก็ยังพบนะคะว่ามันไม่ได้ช่วยให้นอนหลับได้นะคะเพราะแค่พลิกตัวเล็กน้อยหูฟังก็อาจจะหลุดแล้วด้วยเหตุนี้หูฟังหรือเฮดโฟนอาจจะไม่ใช่คำตอบสำหรับการใส่เพื่อฟังเพลงเวลานอนอย่างแท้จริงนะคะปัญหาดังกล่าวนั้นแก้ง่ายนิดเดียวค่ะเพียงแค่มีสลิปโฟนชุดหูฟังที่ออกแบบเพื่อให้ใช้ในเวลานอนนะคะโดยการแก้ปัญหาข้างต้นด้วยวิธีออกแบบเป็นที่คาดผมทำด้วยเส้นใยที่มีความอ่อนนุ่มค่ะในขณะที่ภายในซ่อนหูฟังเอาไว้เวลาใช้งานก็แค่เสียบแจ็คเข้ากับ iPod หรือ iPhone นะคะแล้วก็คาสลิปโฟนเข้ากับศีรษะโดยขยับให้ตำแหน่งของหูฟังที่ซ่อนอยู่ภายในบริเวณหูเพียงแค่นี้นะคะก็นอนหลับฝันดีเพราะมีเพลงกล่อมทั้งคืนโดยไม่ต้องกังวลว่ามันจะหลุดออกจากหูให้สะดุดในอารมณ์เพลงที่ฟังอีกต่อไปนะคะไม่น่าเชื่อว่าไอเดียในการแก้ปัญหาง่ายๆนี้นะคะก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ได้อย่างลงตัวเลยทีเดียวค่ะใครสนใจก็คงจะต้องหาซื้อได้ทั่วไปว่ากันว่านี่ก็เป็นเรื่องของความก้าวหน้าของเทคโนโลยีกันนะคะทุกวันนี้นะคะไปเร็วเหลือเกินค่ะอย่างไรก็แล้วแต่นะคะการใช้ก็คงจะต้องระมัดระวังในเรื่องของผลกระทบนะคะซึ่งจะมีทั้งด้านบวกและด้านลบกันค่ะ มันคงเป็นความรักที่ทำให้ตัวฉันยังยืนอยู่ตรงนี้มันคงเป็นความรักที่ทำให้ใจฉันไม่ยอมหยุดเสียทีแม้ว่าเหมือนไม่มีโอกาสแม้ว่าฉันต้องพลาดไปกี่สักทีแต่ว่าความรักก็ยังคอยฉันทำแบบนี้ที่จะให้เธอจนกว่าเธอจะรับบอกรักเธอจนกว่าเธอนั้นจะยอมเธอคือความสุขของฉันถ้าเธอไม่รับมันให้ฉันเริ่มต้นอีกกี่ครั้งก็พร้อมหากสุดท้ายเธอไม่เปลี่ยนใจไม่เป็นไรใจฉันก็ไม่ยอมเธอรอให้ฉันหยุดหัวใจคงต้องรอให้โลกหยุดหมุนไปก่อนมันคงเป็นความรักที่เปลี่ยนคำว่าชีวิตให้ฟังดูมีความหมายความรักที่ทำให้การรอคอยเป็นเรื่องง่ายได้แม้ว่าเหมือนไม่มีโอกาสแม้ว่าฉันต้องพลาดอะไรมากมายแต่ว่าการรอคอยนี้ก็คุ้มเพราะมีเธอเป็นจุดหมายจะให้เธอจนกว่าเธอจะรับบอกรักเธอจนกว่าเธอนั้นจะยอมเธอคือความสุขของฉันถ้าเธอไม่รับมันให้ฉันเริ่มต้นอีกกี่ครั้งก็พร้อมหากสุดท้ายเธอไม่เปลี่ยนใจไม่เป็นไรใจฉันก็ไม่ยอมเธอรอให้ฉันหยุดหัวใจคงต้องรอให้โลกหยุดหมุนไปก่อนจะให้เธอจนกว่าเธอจะรับบอกรักเธอจนกว่าเธอนั้นจะยอมเธอคือความสุขของฉันถ้าเธอไม่รับมันให้ฉันเริ่มต้นอีกกี่ครั้งก็พร้อมหากสุดท้ายเธอไม่เปลี่ยนใจไม่เป็นไรใจฉันก็ไม่ยอมรอให้ฉันหยุดหัวใจเธอรอให้ฉันหันหลังเดินลับหายไปได้ยินไหม กหยุดหมุนไปก่อน คุณผู้ฟังคะขณะนี้คุณฟังกำลังติดตามรับฟังรายการหมุนตามเวลานะคะจากทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล FM 89.5 MHz ค่ะ หมุนตามสังคมและเศรษฐกิจ เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการกันนะคะก็มีผลการศึกษานะคะก็ชี้ว่าอ่านวรรณกรรมเชกสเปียร์ช่วยแพทย์วิเคราะห์อาการป่วยไข้ได้ดีขึ้นค่ะเป็นการเปิดเผยจากสำนักงานข่าวจากต่างประเทศนะคะว่าแพทย์ชาวอังกฤษก็มีการเปิดเผยว่าการอ่านวรรณกรรมของวิลเลียมเชกสเปียร์นั้นอาจจะทำให้นักกายวิภาคศาสตร์ได้เปิดมุมมองใหม่ๆไปสู่ความเชื่อมโยงระหว่างอารมณ์และความเจ็บป่วยของมนุษย์ได้ดียิ่งขึ้นนะคะนายแพทย์เคนเนตอีตันนะคะก็พูดถึงว่ามีแพทย์จำนวนมากหลงลืมที่จะเชื่อมโยงปัญหาด้านจิตวิทยาเข้ากับอาการป่วยแล้วก็แย้งว่าการอ่านวรรณกรรมของนักเขียนชาวอังกฤษชื่อดังจะช่วยไขข้อกระจ่างได้มากขึ้นขณะที่การเรียนการสอนด้านแพทยศาสตร์ยังคงยึดถือรูปแบบเดิมนะคะก็คือการใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์เพื่อวินิจฉัยอาการป่วยแต่เพียงอย่างเดียวแต่ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานะคะหลักสูตรวิชาการแพทย์ที่ผนวกเข้ากับความรู้ด้านศิลปวิทยาแล้วก็ประวัติศาสตร์หรือวรรณกรรมเริ่มก็ได้รับความสนใจมากยิ่งขึ้นและได้รับการบรรจุเข้าในหลักสูตรการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยนะคะนายแพทย์ฮีตันอดีตแพทย์โรคทางเดินอาหารเริ่มหันมาศึกษาวรรณกรรมของเชกสเปียร์อย่างจริงจังหลังเกษียณอายุราชการนะคะก็เชื่อว่าการเปิดมุมมองที่กว้างขึ้นจะทำให้เข้าใจมุมมองที่จำเป็นต่อการรักษาผู้ป่วยได้ง่ายขึ้นโดยเฉพาะการรักษาโรคทั่วไปนะคะผลการวิจัยล่าสุดของเขาที่เผยแพร่ในวารสารด้านการแพทย์คือ Journal of Medical Humanities ได้ศึกษาผลงานวรรณกรรมหลักของเชกสเปียร์จำนวน42ชิ้นและงานวรรณกรรมร่วมสมัยในลักษณะเดียวกันอีก46ชิ้นที่มุ่งศึกษาไปยังอาการป่วยที่พบเห็นได้ทั่วไปนะคะเช่นการวิงเวียนศีรษะเป็นลมความอ่อนล้าและความบกพร่องทางการได้ยินนะคะก็เนื่องมาจากว่าความเครียดทางอารมณ์ที่สะสมเป็นทุนเดิมซึ่งบางครั้งก็ทำให้แพทย์เกิดความสับสนเนื่องจากแทบไม่มีอาการของทางร่างกายให้เห็นเลยนะคะอาการเวียนศีรษะมึนงงจะปรากฏในตัวละครเอกที่เป็นเพศชายในวรรณกรรม5เรื่องได้แก่ The Taming of the Shrew Romeo and Juliet Henry ที่5ภาคแรกนะคะ Cymbeline นะคะแล้วก็ทัวริอัสและเครซิดาค่ะขณะที่ตัวละครที่มีการหายใจไม่ออกอันเนื่องมาจากการขึ้นถึงขีดสุดของอารมณ์นะคะพบในผลงานเรื่องTwo Gentlemen of Verona นะคะแล้วก็ The Life of Lucia Venus and Adonis แล้วก็ทัวริอัสและเครซิดาค่ะส่วนตัวละครที่มีความโศกเศร้าวิตกกังวลแล้วก็ซึมเศร้าอย่างรุนแรงที่แสดงออกผ่านความอิดโรยทางร่างกายก็พบในวรรณกรรมเรื่องแฮมเล็ต The Merchant of Venice As You Like It Richard ภาค2นะคะแล้วก็ Henry ที่5ภาค2ส่วนอาการบกพร่องทางการได้ยินที่เกิดการควบคู่มากับการบอบช้ำทางจิตใจจะปรากฏในเรื่อง King Lear แล้วก็ Richard II แล้วก็ King John ขณะเดียวกันอาการเป็นลมอาการช็อกอย่างสุดขีดและความเย็นชาอยู่ในวรรณกรรมเรื่อง Romeo and Juliet แล้วก็ Juliet Caesar แล้วก็ Richard ภาค3แล้วก็อื่นๆนะคะเมื่อนับรวมแล้วในแพทย์ฮีตันก็พบว่ามีวรรณกรรมของเชกสเปียร์ถึง43เรื่องที่สามารถโยงเข้ากับอาการป่วยด้านร่างกายที่สืบเนื่องมาจากปัญหาภายในจิตใจมากกว่าผลงานของนักเขียนคนใดๆในยุคเดียวกันนะคะแล้วก็ยังเปิดเผยอีกนะคะว่าความไม่เต็มใจของแพทย์สมัยใหม่ที่พิจารณาว่าอาการด้านร่างกายและก็ด้านจิตใจเป็นสิ่งเดียวกันอาจทำให้การวินิจฉัยล่าช้าแล้วก็ยังทำให้เกิดการทดสอบและรักษาอาการต่างๆโดยไม่จำเป็น เชกสเปียร์นั้นเป็นนักเขียนที่มีความสามารถพิเศษในการมองเข้าไปในจิตใจของมนุษย์ได้อย่างทะลุปลุกปล่องนะคะแล้วก็ครอบคลุมถึงผลกระทบด้านอารมณ์ที่มีต่อจิตใจขณะที่มีวิทยาลัยแพทย์เพียงไม่กี่แห่งเท่านั้นที่นำวิธีด้านมนุษยศาสตร์เข้าไปประยุกต์ใช้มากกว่าที่อื่นแต่ก็ยังมีแพทย์อีกหลายคนนะคะที่สามารถเรียนรู้บางอย่างได้จากงานเขียนของเชกสเปียร์ค่ะ เคยมีความจริงที่ปิดบังไม่ให้ใครรู้ไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่มันซ่อนไว้ภายในจะกับใครก็ต้องทำเป็นเฉยเพราะส่วนตัวฉันไม่อยากเปิดเผยคือสิ่งที่ฉันนั้นเป็นอยู่เป็นความจริงฉันอยากให้มันเป็นจริงต่อให้ฉันนั้นทำทุกสิ่งเขาก็ไม่หันกลับมามองดูอยากจะขอสิอยากจะขอร้องสักอย่างอยากจะขอให้เหลือวันทางให้ฉันยังเดินได้อยู่โปรดอย่าถามกันเลยอย่าเพิ่งถามฉันเลยเรื่องราวของเราทั้งคู่ไม่อยากจะพูดจะบอกไม่มีเหตุผลจะตอบฉันเองยังไม่เคยคาดคิดไม่เคยน้ำข้างในดวงตามันคอยเอ่อมาเวลามีคำถามเรื่องราวเกิดขึ้นเมื่อไรเหตุผลนั้นเป็นไงอยากจะอยู่ลำพังเฉยๆเป็นการที่จะเปิดเผยก็ฉันเองก็เสียใจอยู่เพราะความจริงอยากให้มันเป็นจริงต่อให้ฉันมันทำทุกสิ่งเขาก็ไม่หันกลับมามองดูอยากจะขอสักอย่างอยากจะขอร้องสักอย่างอยากจะขอให้เหลือหนทางให้ฉันนั้นเดินได้อยู่โปรดอย่าถามกันเลยอย่าเพิ่งถามฉันเลยเรื่องราวของเราทั้งคู่ไม่อยากจะพูดจะบอกไม่มีเหตุผลจะตอบฉันเองก็ไม่เคยคาดคิดไม่เคยรู้เขาไม่รักฉันแล้วฉันไม่รู้เกิดขึ้นเมื่อไรฉันไม่รู้ต้นเหตุเพราะใครฉันไม่รู้ฉันผิดหรือไม่ฉันนั้นยังไม่รู้ไม่ได้รอยฉันถามไม่ได้รอยฉันพยายามฉันไม่เคยรู้ฉันไม่เคยรู้อยากจะขอร้องสักอย่างอยากจะขอให้เหลือวันทางให้ฉันนั้นเดินได้อยู่โปรดอย่าถามกันเลยโปรดอย่าถามฉันเลยเรื่องราวของเราทั้งคู่ไม่อยากจะพูดจะบอกไม่มีเหตุผลจะตอบฉันก็ไม่คิดเลยว่าเรื่องนี้จะเกิดกับฉัน หมุนตามโลกเด็กและเยาวชน เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการกันนะคะค่ะเป็นเรื่องของวัยรุ่นกับโรคเอสนะคะศูนย์วิจัยโรคเอสก็กลัวว่าโรคร้ายจะกลับมาระบาดอีกครั้งโดยเฉพาะในกลุ่มชายรักชายเพราะขาดการป้องกันแล้วก็ไม่ตรวจรักษานะคะ วัยรุ่นไทยนั้นกลัวท้องมากกว่าติดเอชสมัครใจกินยาคุมฉุกเฉินมากกว่าใส่ถุงยางอนามัยที่ศูนย์วิจัยโรคเอชของสภากาชาดไทยนะคะก็ได้เปิดเผยถึงสถานการณ์โรคเอชว่าทั่วโลกนั้นมีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นปีละ2ล้านคนขณะที่ไทยนะคะในปีนี้ก็มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ถึงจำนวน 16,000 ถึง 20,000 รายเมื่อเทียบกับเมื่อ10ปีก่อนถือว่ามีผู้ติดเชื้อรายใหม่น้อยกว่าอยู่มากเลยทีเดียวแต่เมื่อเทียบกับการรณรงค์ลดการติดเชื้อ HIV จนนำไปสู่การเป็นศูนย์โดยเฉพาะการตรวจหาเชื้อ HIV โดยสมัครใจทั่วโลกจะพูดตรงกันว่าไม่ใช่วิธีการที่ดีเลยนะคะอย่างที่คลินิกนิรนามซึ่งให้บริการมา10ปีแต่ก็พบว่ามีประชาชนมาตรวจน้อยมากทั้งที่รัฐสนับสนุนให้ตรวจอย่างน้อยปีละ1ครั้งค่ะสถิติผู้มารับการตรวจหาเชื้อ HIV ที่คลินิกนิรนามนั้นประมาณสัปดาห์ละ50คนในจำนวนนี้พบมีผู้ติดเชื้อ HIV จำนวน 4-5 รายซึ่งเป็นที่น่าสังเกตนะคะว่ามีการติดเชื้อในกลุ่มชายรักชายมากขึ้นเพราะขาดการป้องกันมีคู่นอนหลายคนมีเพศสัมพันธ์กันง่ายๆแสดงให้เห็นว่ามีการระบาดหนักในกลุ่มดังนั้นทำอย่างไรก็จะทำให้คนกลุ่มนี้ตระหนักถึงการป้องกันตัวเองแล้วก็ตระหนักถึงความสำคัญของการตรวจรักษามากขึ้นค่ะขณะเดียวกันนะคะก็ยังพบด้วยนะคะว่าขณะนี้มีผู้มาขอรับการตรวจรักษาโรคกามโรคด้วยค่ะผลการตรวจจะพบใน1สัปดาห์มีผู้ติดเชื้อกามโรค1คนก็สถานการณ์ที่เกิดขึ้นอาจจะส่งผลมีการระบาดของโรคเอสในประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งสำหรับเด็กผู้หญิงไทยนั้นก็มีการใช้ยาคุมฉุกเฉินมากกว่าการใช้ถุงยางอนามัยแสดงว่าหญิงไทยกลัวเรื่องท้องมากกว่ากลัวโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นะคะดังนั้นการรณรงค์ในเรื่องนี้ก็ต้องทำต่อไปแต่ควรหาวิธีการใหม่ๆมาด้วยค่ะ I'm not afraid to die.